مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، الیاس قادری کرتے سب اس ٹائم بھائی بیٹھے رہے اور مستقل بیٹھے رہے، مستقل بیٹھے رہے، تھوڑا دور ہو جائے انشاءاللہ نظر آتا رہے گا آپ کو، اس طرف آئیں گے نا سامنے تو نظر آئے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سلام یہ ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملاقات کرنی ہے پہلے اس کو سلام کرے، دو ہاتھ سے بلا حائل مصافحہ ہاتھ ملانا سنت ہے. یعنی کوئی رسالہ ہے، کیسٹ ہے، پرچی ہے، یہ ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، دونوں ہاتھ خالی رکھیں. نعت شریف پڑھی جا رہی ہوگی، آپ بولو گے تو شاید سمجھ میں میرے آئے گا نہیں، وہ پتا چلا کہ جتنی یہ لائن ہے اس سے ڈبل بار ہے. اب اگر ایک ایک کی بات سنوں گا میں تو پھر فجر کی اذان ہو جائے گی، ساحری بھی کرنی ہے. ٹوکن بھی نہیں آیا ابھی تک موجود. تو جن کو کچھ کہنا ہے تو مہربانی کر کے لکھا ہوا ادھر ٹوکری رکھیں گے، ٹوکری ٹوکری میں ڈالتے رہیں، اپنے ہاتھ سے ڈال دیں، میرے ہاتھ میں نہ دیں اس میں ڈال دیں. اور جس کو دم کروانا ہے وہ مجھے کچھ بولنے کے بجائے اپنے ہاتھ پر پھونک ماریں گے تو انشاءاللہ میں دم کر دوں گا. دعا کا بولنا ہے تو بولنے کے بجائے دعا کی طرح ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھ جاؤں گا، کیونکہ آپ بولیں گے تب بھی ایک تو سننا دشوار، سن بھی لیا تو سب کا یاد رکھنا دشوار، اور ٹائم بھی کم ہے. اور میں آپ کی یاد دانی کے لیے کہ صرف ہاتھ ملانا ہے، آپ کے لیے دو استعمال بھائی کھڑے رکھوں گا تاکہ جلدی جلدی آپ فارغ ہو جائیں. میں یہ نہیں کہتا میں تھکا ہوا ہوں، وہ آپ کو سمجھنے کی بات ہے، بھیڑ بہت ہے آگے پیچھے، بہت استعمال بھائی ہیں، تو اس لیے وہ جلدی جلدی نپٹ جائے اور اپنے روزہ دار عاشقان رسول سحری کر سکے. تو خالی ہاتھ ملانا ہے، بات نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ رسالہ چاہیں تو ایک ایک رسالہ اٹھا سکتے ہیں، میرا ہاتھ سے دینا دشوار ہے یار، میں دوں گا تو رش بہت ہے اور آزمائش ہو جائے گی. ہاں وہ دے رہے ہیں سر، ٹھیک ہے، میرے تو مانگتے ہیں اصل بےچارے یار، سیم ہو جائیں گے دونوں. آپ یہاں ہو نا وہ نہ دیں کسی کو، اچھا جس کے ہاتھ میں یہ ہو پھر وہ دوبارہ نہ دے، ایک ہی کافی ہے، یا الگ جب آپ رکھ لیں تو وہ دو دے سکیں گے. یہاں سے رسالہ جس کو چاہیے ایک ایک اٹھاتے رہے، اگر کسی کو بیان کا کیسٹ کیا ہے تو پھر مجھے اشارہ کرے تو انشاءاللہ وہ سمجھ میں آئے گا تو پیش کروں گا. روزہ جس کو رکھنا ہو صبح سحری، روزہ رکھنے والے کے لیے سنت ہے، روزہ رکھنا ہو تو سر پہ ہاتھ رکھیں گے نا تو انشاءاللہ میں ٹوکن پیش کروں گا. مدینہ کارڈ چاہیے لگانے کے لیے، یہاں رکھے میں ایک اٹھا سکتا ہوں.

رحمت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم لوحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی کسی کو کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو ہے جیتنی خدا کو ہے جیتنی محبت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم رہے دل میں ہر دم رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا ہم تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے

خادم یہ سب ہیں آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ یہ سب ہیں آپ کی نظر عنایت سو اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ نمازوں میں مجھے ہرگز نہ ہو سستی کبھی آقا مجھے ہرگز نہ ہو سستی کبھی آقا پڑھو پانچوں نمازیں با جماعت یا رسول اللہ نمازیں با جماعت یا رسول اللہ میں گانے باجو اور فلموں ڈراموں کے گناہ چھوڑوں میں گانے باجو اور فلموں ڈراموں کے گناہ چھوڑوں پڑھوں نعتیں کروں اکثر تلاوت یا رسول اللہ پڑھو نعتیں کروں اکثر تلاوت یا رسول اللہ میں ہوں سنی مرو سنی میں ہوں سنی رہو سنی مرو سنی مدینے میں ہوں سنی رہو سنی مرو سنی مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ بقیع پا میں بن جائے تربت یا رسول بڑے جیتنے بھی ہیں گھر میں ادب کرتا رہوں سب کا بڑے جیتنے بھی ہیں گھر میں ادب کرتا رہوں سب کا کروں چھوٹے بہن بھائی شفقت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ میرے اخلاق اچھے ہوں میرے سب کام اچھے ہوں میرے اخلاق اچھے ہوں میرے سب کام اچھے سنت یا رسول اللہ بنا دو مجھے کو تم پابند سنت یا رسول اللہ مجھے تم یا تبلیغ مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جذبہ تبلیغ شہادت پھروں کی دعوت یا رسول اللہ کروں شہادت پھروں کی دعوت یا رسول اللہ سے زیادہ مال و دولت کا نہیں طالب ضرورت سے زیادہ مال و دولت کا نہیں طالب رہے بس آپ کی نظریں عنایت یا رسول اللہ شہادت نظر رکھنا میرے ماں باپ پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا میرے استاذ رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ کریں دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ نہیں مل سکتا شہری رہ جائے بھائی جنہوں نے ٹوکن لیا وہ جلدی جلدی رمضان حال میں جاؤ شہری رمضان حال میں ہوگی یار یہ کیسے ہوگا یار ملاقات کا کیا کریں گے ملاقات والے تو کتنے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک والے جلدی رمضان حال کا رخ کریں کروں دم بدم میں فنائے مدینہ لگاتا رہے دل صدائے مدینہ لگاتا رہے دل صدائے مدینہ خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت مگر عاشقوں کو رولائے مدینہ مگر عاشقوں کو رولائے مدینہ کروں دم بدم میں فنائے مدینہ جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل نظر میں میری بس بس سمائے مدینہ نظر میں میری بس بس سمائے مدینہ لگاتا رہے دل صدائے مدینہ لگاتا رہے دل سنا صدائے مدینہ نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی بنا دے مجھے بس بس گدائے مدینہ بنا دے مجھے بس بس گدائے مدینہ لگاتا رہے دل صدائے مدینہ لگا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جن کے پاس سحری کے ٹوکن ہیں وہ رمضان حال میں تشریف لے جائیں, اور جب یہ سحری کرنے والے سحری کر لیں گے تو اس کے بعد آپ بھی اندر آنا چاہیں گے تو آ سکیں گے. ہو سکتا ہے کچھ مدنی پھول کی ترکیب بن جائے, مدنی مذاکرہ. روزہ رکھنے والوں کو ٹوکن ان سے لے لو. جن کے پاس ٹوکن ہے وہ جلدی جلدی مل لو, پھر اٹھ جاؤں گا, ملاقات مشکل. اس میں ادھر الماس آپ پوچھا نہیں کرو, میرے کو دے دیا. وعلیکم السلام سائیں, کیڑا والا ماشاء اللہ سائیں کے سلام عرض کر جا مجھے. تسمیاں بیٹے ختم ہو گئی ہیں, ہے نا. علی کا والد سلام, میرا بھی سلام. یہ ٹوکن ادھر دے دو. تسبیح بیٹے ختم ہو گئی ہیں. ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی. ملکہ ہو مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, الیاس قادری.